سورة الدحا دا مکی سورت تے پس دا سورت پجرنا او مخی دا سورت انشراح نا نازل شوئے دے دا نزول کی اول اسم دے ترتیب کی دری نوی دے یہ اول اس آیات دی پکی مخ دا دی زینا دا دی سلورمی سی آخرانے باب دے دول اسم تراخیر دا قرآن پوری او په دې سورتهونو کې د مخ کې مزامینو د قران اعاده ده. د دې سورت د مخ کې سم مناسبت اغدا ده چې مخ کې سورت کې واللیل قسم دې پشپا دلته ودوها قسم دې پساخ دې طرف ته تزاد وای التی رشپی ذکر دلته دا ساخ ذکر د صورت مقصد تسلی ورکول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاصل امدا شو چې په دې صورت کې اول دو شهادتونه دي په تسلی نبی علیہ السلام ته عبید نبی علیہ السلام درې احوال د نبوت د مخ کې ذکر کړي او درې آداب به د هر دایده لپاره ذکر شي او د سلور مقاصد بیان به شي د دې ځنه تر صورت عادیات پورې. بسم الله الرحمن الرحیم والدعا قسم دے پا وقت ساخت واللیلی او قسم دے پش پیزا سجا کلچی تورشی قسم پس اخرو ما ودعا کان دے پری خطا در رب بکاستا رب وما قلا اونی دس رب بغز کلے دے ولل آخرتو او خام خارستنی حالت خیرون بہتر دے لکستا در پر من الاولاد ولنی حالت نام ولسو پیوتوی کرم بکا ازر دا چی دربکی تا تربستا فتر دوا نتب رازی شی علم یجید که یتیمانا ای نیو پیدا کلی تا در یتیما آوا نزی در کلو او جدکاو پیدا کلی تا در دوا لن نا خبر فهدان خودن دیتا وکلا او جدکاو پیدا کلی تا در آئیرن غریب فاغن نمال دار اکلی دادری نعمتون دبانی اللہ وکللو نفا امال یتیما هر چی یتیم نه فلا تقهر نو آغا ما مغلوب کوا او غصور تا ما کوا پخپل دبانی یتیمی تیر شو دا و اما سائل او هر چی سوالگر ده فلا تنهر نو میرٹا زکر یه وقت پتا دست تیر شوی و چی تا سرم علم نو تا سرم مال نو غریب وی نو تا بانی دا غریبی تیر شو دا نو چی غریب راشی امرٹا و اما بی نعمت ربک اور چې نعمت دربستا دے په حدیث بیانوا چې الله در تسبلارو خود له او د علم در کو داخل خود ته بیانوا. دا صورت چې نو دا صورت پدې کې داود دوهاراله چې صاح گوا دے دا خاص موقع باندې نازل شوی وو. امام بخاری حدیث ذکر کړی دی جندوب ابن سفیان نه چې دو شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیله وکړه یا درې شپې آرام د دینه چې جبرئیل علیہ السلام سلوز کړه او چې زبر اعظم اورانغه نبی علیہ السلام بیمار شو خپه شو. دا ابو لهب چې د ترو داغه خزا د نبی علیہ السلام تندر ام جمیل رااله د نبی علیہ السلام د پریشان کول د پاره وی محمد زما خیال دادې چې ستا کم شیطان او ناغه پریخ وی دغه چې دوش پی یا دریش پی ستا خاطر نه غي نو الله صورت راولې گو د نبی علیہ السلام د تسلی د پاره. باز روایتو کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام دا ویلو چې زبر اعظم او جرا نه غي نبی علیہ السلام سره غم شو چې چلو شو بیا د نبی علیہ السلام زله کی داراله اوهو د کټ لاندې کوتره ده نو دا غي د وژن جبرئیل مانه شوی بای نا کوتره اوستو جبرئیل علیہ السلام راغه نبی علیہ السلام ورته گیله وکړه چې تا نه وخت کړو او رانلی. نو جبرئیل علیہ السلام ویلو چا کوټ ته مونږ نزو چې په کم کور کې سپېوی او په کم کور کې تصویری ندی وژن زرانلم. او باز روایت کی راضی چې یهود د نبی علیہ السلام نه تپوس کړي او د روح په باره کې او د ذوالقرنین او د اصحاب کهف نبی علیہ السلام یې سبب جواب درکم ان شاء الله یې رشوی وحی ساره شو بنزل لسرزی او باز لا ډیر وای نو مشرکین د خبرې جوړ کړي پیغمبر علیہ السلام خپاو نه په موقدا صورت د نبی علیہ السلام تسلی د پاره غلې استارب تعالی نه پریخه والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى استارب ته نه پریخه بیا سورت الليل کې د ابوبکر صدیق مقام ذکر او سورت الضحى کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام دی دا دوه سورتونه یو بس متصل ذکر شو مفسرین وایي دي کې نقطه دادا چې دا نبی او د السلام او د ابوبکر منځ کې به اتصالی هم دا وای چې نبی علیہ السلام او پاسره متصل او بکر رضی الله عنه خلیفہ شو شیعه دا خبره خپکای او انکار کوي د دینه بیا رااله ول الاخره خیر لک من الاولا دا اخرت نس مراد ده یا دینه مراد ده قیامت قیامت ستا پارا بہتر دے دنیا نا یا رستنے حالت ستا دا پارا بہتر دے دا ولنی نا علامہ بقائی سے وہی خلق سلور قسم دی یو قسم آغا چی دا گو دا پارا خیر پا دوان جہان باندیوی دنیا کی ہم آخرت کی ہم عمالدار مسلمان دے دویم آغا چی دا گو دا پارا شر پا دوان جہان کیوی دا کافر فقیر دے او دریم اغا چې دغه د پاره صورت د خیر په دنیا کې وی خو په آخرت کې هغه د پاره نقصانی دا مالدار کافر او سلورم اغا چې دغه د پاره صورت د شر په دنیا کې وی او خیر په آخرت کې دا مؤمن غریب دی الله پیغمبر ته وی رسته الستا د پاره بهتر دی ول سوف یعطیک ربک فترد عام او زردا چې دربکی ستا طرف ستانو تبرازی شي دا اللہ فلوز کی خلاف نشتا او نبی علیہ السلام فرمایلو چې کله آیات نازل شو چې زبا ناراضی کیګم چې زما هغه امتی چې عقیده سمئی پاک یو قسم په جهنم کې زبا ناراضی کیم چې دا راوتی نه ډیر تسلی آیات شو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه پر تکړه او وی اللهم امتی امتی یا اللہ زما امت امتا او پا جڑا شو نو اللہ تعالی جبریل تووی چی تلاش دا محمد علیہ السلام خواتا اور تووایا چی انہا سنرزی کپی امتی کا منگ باد تا رازی کو ستا دا امت پا بارکی دم رضیات غم تمکوا نبی علیہ السلام وی دا ہر پیغمبر دا پاری دعائی مستجابا نو هر پیغمبر اغا خپل دعا استعمال کړی دا اما خپل دعا چې دا ناغه پټکړلا زبه دا خپل مد د پاره شفاعت کوم پورز د قیامت دا شفاعت به د اغه چا د پاره چې مړ شي په داسې حال کې چې شرک نه کړي او خپل مالک نه روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو زما درم د طرف نه ماته یو راتلون کې راغلو مال اختیار راکړو د دې په منځ کې چې زمان نیم امت په جنت کې داخل شي او د شفاعت په درمیان کې نما شفاعت غور کړلو نو دا شفاعت به حاصلېږي ار هغه چاته چې مړ شي خو مشرک نه عقیده سمي نو دا د امید آیت شو نبی علیہ السلام د خپل امت صدا سي غم کوي الله هر ټیم کې امت امت کوي امت نه هم لږ ځان ته سوچو کې چې موږ سکو اده نبی علیہ السلام چې کومه سنت تین هغه مونږ ته په کومه نظر ګورو الله چاند بوزګه مړوي سنت تی نو سنت سره پیغمبر خلاف منه پیغمبر داړو ته پزله کیسه مقام نشته او سو کاسه دروغو داوی کوي چې مونږ عاشقان د رسول یو اده نبی سم د سنتو خلاف ټول عاشق باله ته جوړ شي د نبی علیہ السلام سنتو سستا محبت خپل جون کې غراوالي بیا درې حالات د نبی علیہ السلام ذکر شو د بیست نمخ کې هی اور ته دا وی چې ته یتیم وی الله زې درکړو او دویم استاس علم نو دوال دامانه چې گمراه او دوال دامانه به خبره وي استاس علم نو الله تعالی علم درکو قران راغه سنت راغه او دریم ته غریبینو الله مالدار کړی پغی به دې ته پیات وشو د نبی علیہ الصلات والسلام پیدائش چې وشو د نبی علیہ السلام والد سی د نبی علیہ السلام د پیدائش د مخ کې پات شو او مور هم بیا پات شو په وخت کې د نبی علیہ السلام اته کال عمر وو دا یې نه پس عبدالمطلب تربیت کولو چاغو پات شو ابو طالب دغه تربیت کولو او د خپل مرګ پورې نبی علیہ السلام نو پریخ اگر چې مان نه راوړل هو جن دکایلن او ته پیدا کړی وی غریب اغنانو غنی کړی خدیجه رضی الله عنها سنکان نبی اسلام کو دا سرمایدار زنانه وا دغه پوج نبی اسلام تمالداری اثر شو او اسلام کی فتوحات امراله نفام الیتیم فلا تقر پخپل یتیم پاتې شوی نجستا خپل یتیم راشی نو هغه ته غوسه نه کې سائل مرټا ځکه خپل یو دور په تا داسې تیر شویو چې هغه دور کې ته هم داسې وې چې د غریبۍ ژوند تا کولو نو سید راغله مرټه ابراهیم نه ادم به وي چې دا سوالګر ډېر ښه قوم دی زمونږ توخه آخرت توړي او ابراهیم نخی رحمه الله وي چې سائلان چې دین دا زمونږه هغه همبری د ډاګیان دي آخرت ته چې زمونږ هغه مال اخرت ترسی صورت امتیازات امداد شو چه حقوق دی تیم ذکر شو د سائل ذکر شو د نبی علیہ السلام و احوال ذکر شو